Tu Trójka, program trzeci, jest 17, sobota, 17 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Jest pierwszy medal na igrzyskach w Korei. Złoto na dużym obiekcie wywalczył Kamil Stoch. Prezydenci Polski i Litwy za rozwojem infrastruktury transportowej na wschodniej flance NATO. Będzie też komentarz Episkopatu do kampanii pod hasłem Aborcja jest okej. Piękny prezent w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości napisał na Twitterze prezydent, odnosząc się do złotego medalu Kamila Stocha wywalczonego przed ponad godziną na igrzyskach w Pjongczangu. Andrzej Duda przypomniał, że pierwszy w historii złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich zdobył Wojciech Fortuna. Za kilka minut w Trójce informacje sportowe, tam więcej o sukcesie Kamila Stocha. Prezydenci Polski i Litwy za rozwojem infrastruktury transportowej na wschodniej flance NATO. Ma ona ułatwić przerzut sojuszniczych wojsk do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na początku roku media informowały, że wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance sojuszu napotyka na problemy. Postępy wojsk lub transport sprzętu mogą blokować przepisy, a także stan dróg lub mostów nieprzystosowanych do przejazdu czołgów. Prezydent Andrzej Duda przyznał, że dopiero od niedawna czynione są wysiłki, by wzmocnić mobilność wojsk we wschodnich krajach NATO. Te wszystkie problemy w tej chwili pokonujemy, także problemy biurokratyczne, ale to tylko pokazuje, jak bardzo potrzebne nam było to, żeby NATO wreszcie rzeczywiście było obecne w Polsce, na Litwie i w państwach bałtyckich i jak wiele to znaczyło dla budowy, rzeczywistej budowy sfery bezpieczeństwa i prawdziwej naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė mówiła, że poprawa infrastruktury to konieczność dla wszystkich sojuszników. Kwestia wojskowego Schengen czeka już na rozstrzygnięcie zarówno na szczeblu NATO, jak i Unii Europejskiej. Decyzją warszawskiego szczytu NATO z 2016 roku w państwach wschodniej flanki sojuszu zostały rozmieszczone 4 bataliony wojsk sojuszniczych w Polsce i krajach bałtyckich. Aborcja w żadnym przypadku nie jest okej. Okay. To życie jest wartością, szczególnie w jego początkowym etapie, napisał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Adrianik. W taki sposób odniósł się do proaborcyjnej kampanii pod hasłem Nie jesteś sama. Na początku lutego w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, we Wrocławiu i Katowicach rozpoczęła się kampania billboardowa środowisk pro-choice pod hasłem Nie jesteś sama. Grafika przedstawia 3 kobiety, jest opatrzona hasłem Statystycznie jedna z 3 twoich znajomych miała aborcję, nie jesteś sama. Organizatorami kampanii są Kobiety w sieci oraz aborcyjny Dream Team. Billboardy z eksponatami prezentowanymi w Muzeum Louvre Abu Dhabi pojawiły się wzdłuż głównej autostrady łączącej Dubaj ze stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kierowcy nie tylko zobaczą na plakatach obrazy Van Gogha czy Leonarda da Vinci, ale też posłuchają o sztuce w radiu. Autostradową galerię reklamującą niedawno otwarte muzeum ustawiono wzdłuż najbardziej popularnej drogi w Emiratach. Codziennie setki tysięcy kierowców i turystów będzie mogło podziwiać najważniejsze eksponaty, które znalazły się w arabskim Luwrze. Jeśli ustawią radio na określone częstotliwości, usłyszą również uruchamiane satelitarnie 30-sekundowe nagrania muzealnych kuratorów. Opowieści o obrazie fleciste Eduarda Maneta czy jordańskiej rzeźbie pochodzącej z ery neolitu pojawią się w 3 stacjach radiowych będących partnerami przedsięwzięcia. Pierwsza na świecie galeria wzdłuż autostrady jest projektem związanym z rozpoczynającym się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miesiącem innowacji. Podświetlane billboardy wykorzystują energię słoneczną. Projektanci konsultowali swoje pomysły z policją drogową. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Kończymy serwis Trójki. Przed nami informacje sportowe. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Te najlepsze ma Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch, superstar. Nasz skoczek wygrał konkurs na dużym obiekcie i cieszy się z 3. w swojej karierze Mistrzostwa Olimpijskiego. Polak lądował najpierw na 135 metrze, w serii finałowej 1,5 metra dalej i to pozwoliło mu na wygraną z dość bezpieczną przewagą. Trzeba było na to złoto sobie zapracować. Dosłownie trzeba było na nie zapracować. I dzisiaj przy takim poziomie zawodów, jaki był, przy takiej dyspozycji innych zawodników, no trzeba było naprawdę skoczyć najlepiej jak się potrafi. Dosłownie, najlepiej jak się potrafi. I cieszę się, że właśnie przy takim napięciu, przy tym wszystkim, co się działo dookoła, potrafiłem to zrobić. Drugi Niemiec Andreas Wellinger stracił do Stocha 3,4 punktu. Trzecie miejsce zajął Norwek Robert Johansson. Dawid Kubacki po pierwszej serii był piąty, ukończył zawody na miejscu 10. 15 był Stefan Hula, 19 Maciej Kot. W poniedziałek w Pjongczangu polska czwórka powalczy o podium w konkursie drużynowym. Nasza drużyna biegaczek walczyła dziś w sztafecie 4x5 km ze średnim skutkiem. Polki w składzie Ewelina Marcisz, Justyna Kowalczyk, Martyna Galewicz i Sylwia Jaśkowiec zajęły 10 miejsce. Najbardziej utytułowana z tego grona Kowalczyk brzmiała na sfrustrowaną. Jeśli chce się być w tych czołowych ekipach świata, to trzeba zainwestować w biegi narciarskie, bo walczymy jako manufaktura z profesjonalistami i to jest ciężkie, to zwłaszcza drużynowo najbardziej widać. Niedobrze pobiegłam ten bieg, trochę nie trafiliśmy ze smarowaniem nart. Miałam zarówno na stromym podbiegu kłopoty, chciałam wyjść z toru, jak i na odcinkach płaskich. Wygrały Norweżki, u nich na ostatniej zmianie biegła Marit Bjergen, dla której to był 7 złoty i 13 medal olimpijski w karierze. Teraz do biegowych narty dokładamy karabin i zajmiemy się biatlonem, a konkretnie biegiem pań ze startu wspólnego. Wygrała jedna z faworytek, Słowaczka Anastazja Kuzmina. Jedyna Polka w stawce, Monika Hojnisz, świetnie spisała się na strzelnicy, gorzej w biegu i ostatecznie zajęła 15 miejsce. Cieszę się, że 4-0. Trochę ciężko było mi dziś na trasie, stąd też taka strata, no bo z 4-0 przy pudłach innych zawodniczek mogłam spodziewać się trochę lepszego rezultatu, ale i tak się cieszę. Tak podsumowała swój start Monika Hojnisz. Po biatlonie zajmiemy się narciarstwem alpejskim. Tu absolutną sensację sprawiła Czeszka Ester Ledecka. To ona wywalczyła złoty medal w supergigancie. Sensacja to o tyle, że Ledecka specjalizuje się w snowboardzie. Jest nawet trzykrotną mistrzynią świata, a dziś pokazała, że i na nartach zjazdowych radzi sobie znakomicie. Drugą Austriaczkę Fajt wyprzedziła zaledwie o 0,01 sekundy. Jedyną startującą dziś Polką była Maryna Gąsienica Daniel. Jak sama mówi, pojechała dość agresywnie. Wystarczyło to do 26 miejsca. Uważam, że był to solidny atakujący przejazd. Wiem, że kilka rzeczy mogłam jeszcze lepiej zrobić, ale wydaje mi się, że i tak był to całkiem dobry przejazd. Kończąc wątek polskich występów w Pjongczangu, jeszcze o tym, że Magdalena Warakomska odpadła w eliminacjach short tracku w biegu na 1500 metrów i zaglądamy na pozaolimpijskie areny. Kończy się powoli mecz w Płocku. Wisła w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie gra z Zagłębiem Lubin i prowadzi 1-0. O 18:00 Jagiellonia zagra w Białymstoku z Krakowią, o 20:30 Wisła w Krakowie z Arką Gdynia. W Bundeslidze Robert Lewandowski wyjazdowy mecz Bayernu z Wolfsburgiem ogląda z ławki rezerwowych i może dlatego Bawarczycy tylko remisują 1-1. Nieobecność kapitana naszej kadry oczywiście podyktowana wtorkowym meczem Ligi Mistrzów Bayernu w Lidze Mistrzów, tak jak wspomnieliśmy. Barcelona gra w najsilniejszym zestawieniu w La Liga z Eibarem i po pierwszej połowie prowadzi 1-0. 3-0 wygrali siatkarze PGS Krybełchatów na wyjeździe z Kuprum Lubin w jedynym zakończonym już meczu w Plus Lidze. Znów o sporcie za 2 godziny. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Do minus 1 stopnia cieplej nad morzem, od minus 1 do 0, tyle pokażą termometry nocą. Teraz w stolicy plus 1 stopień, ale temperatura odczuwalna na poziomie minus 3 stopni. Na południowym wschodzie słabe opady śniegu, na wybrzeżu początkowo deszczu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie, południu i w centrum lokalnie mgły, które będą osadzać szat i ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W superlatywach pisał o nim amerykański Newsweek oraz największe serwisy muzyczne świata z Pitchforkiem na czele. Trupa Trupa. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 90 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.

Send Away the Tigers. Zespół Manic Street Preachers z płyty tak samo zatytułowanej z 2007 roku. Oni są jednym z zespołów w kąciku na start w lutym. Czekamy na nowy album. Przyznam szczerze, że trochę mnie dziwi, że Państwo tak słabo zareagowali, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego na utwór International Blue, który promuje nowy album Resistance is Futile. No ale... Ale cóż my możemy tutaj powiedzieć? Wszystko w tym temacie należy do Państwa. Drugi zespół, który w kąciku na start w Myśliwieckiej 357 w lutym 2018 roku ogrywamy, o którym mówimy i który przypominamy, to Editors. No i teraz tak, gdybym powiedział, że zespół Editors wkrótce zawita do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to co by Państwo na to powiedzieli, czy by Państwo coś przeciw mieli? To ja wszystko rozwinę w ciągu, myślę, że kolejnego tygodnia, ale taką mam nadzieję, wkrótce, na początku marca będzie naprawdę strzał. i będzie pięknie. I to są właśnie oni, bo nowa płyta Violence tuż przed wydaniem, no i my przypominamy ten zespół. Bliski i fanom Trójki, słuchaczom Trójki i nam, dziennikarzom. The Weight of Your Love, 2013 rok, Hyena, właśnie z tej płyty utwór. I do Manic Street Preachers, i do zespołu Editors powrócimy po godzinie 18, jeszcze w kąciku na start. Proszę Państwa, namiot trójkowy, Katarzyna Zawadzka, Riko Jaźwiński, ja w tej chwili widzę, co się dzieje, bo to mniej więcej tak, jakby mieli łyżwy figurowe na nogach, idą do tego namiotu, Kasia, Riko ją wspiera, bo ma takie obuwie, które się ślizga wszędzie, takie szpile, dokładnie takie szpile to są, pokazała to i mam nadzieję, że jeszcze przed 19 pokażą się tutaj przy naszym radiowym stanowisku. Co tu się będzie działo? Po godzinie 20 na Stadionie Miejskim koncert zespołu Organek, właśnie w takich warunkach, będę miał przyjemność to zapowiadać. Mam nadzieję również, że zespół w audycji Myśliwiecka 357 też się pokaże i coś opowie na temat tego koncertu i na temat tego, co się wkrótce z nimi będzie działo. Dyskoteka na lodzie, prowadzi ją Tomek Żonda, ona się wkrótce zacznie tutaj w Szklarskiej Porębie w ramach festiwalu Trójka Górą. No a my od mniej więcej 3-4 dni spotykamy tutaj różnych wspaniałych gości. Za chwilkę rozmowa z jednym z takich gości, bo wczoraj było tutaj spotkanie na skwerze radiowej Trójki w takim specjalnym namiocie. To się wszystkie te spotkania odbywają i trójkowi dziennikarze, czyli my z gośćmi rozmawiamy. Oczywiście w Państwa obecności, w obecności tych, którzy tutaj na ten festiwal przyjechali, żeby i spotkać się z gwiazdami, i spotkać się z radiem, z Trójką. No więc tak, dzisiaj po spotkaniu tym wczorajszym, kiedy emocje już troszeczkę opadły, udało mi się szanownego gościa namówić na rozmowę i oto właśnie ta rozmowa. Myśliwiecka 357. Pani Anna Dymna. Pani Anno, ja tak sobie myślę, że no, to bardzo niegrzeczne z mojej strony, bo po raz pierwszy mam zaszczyt z panią rozmawiać, ale zacznę od pewnej pretensji, mianowicie od następującej. No, przyjęła pani zaproszenie na festiwal Trójka Górą, była pani naszym gościem, było spotkanie z Baszką Marcinik, spotkanie z widzami, słuchaczami, ale jest jedna rzecz, której mi brakuje, bo miło, sympatycznie, fajnie, ale niestety no, nie przywiozła pani tych Michałków, które pani produkowała osobiście. No bo żeby je zjedli, to cośmy dostali. Prawda jest, że pracowałam na taśmie w Wawelu? I wiem, jak się Michałki robi, moje ukochane czekoladki, których nie jem oczywiście, bo nie wolno, prawda? Ale byłam tam z podopiecznymi moimi, z Doliny Słońca. Byliśmy zachwyceni, przebrali nas w fartuchy i z kobietami tam pracowałam na taśmie. Wyglądałam jak przodownica pracy. Muszę o to zapytać, dlatego że tego nie wiemy. Nie wiemy zbyt wiele, jeżeli chodzi o ten wątek. Uwaga, temat. Anna Dymna i góry. No bo trudno o to nie zapytać. W takim miejscu. Ja całe życie chodziłam po górach. Teraz jestem nieszczęśliwa, bo od kilku lat jestem po operacjach stóp i naprawdę nie mogę po górach dużo chodzić, ale ja mieszkałam w Krakowie. Co tydzień byliśmy na Turbaczu, całe teatry mam schodzone. Ja bardzo dużo chodziłam po górach. Po wszystkich, które się dało, to chodziłam. A teraz czasem przez Dolinę Białego sobie przejdę albo coś, bo ja bardzo w ogóle lubię przyrodę. Ja jestem dziki człowiek. Najszczęśliwsza jestem, jak wchodzę do lasu i cały dzień mogę tam być. Jestem najedzona, bo ja wiem, co się je w lesie, wiem, co jest kwaśne, co jest słodkie, co trujące, wszystko wiem, bo ja się tym zawsze interesowałam. Przy okazji tego spotkania chciałem też o to zapytać, dlatego że każde takie spotkanie z artystą, mam takie wrażenie, ja przynajmniej wykorzystuję jak cytrynę, to znaczy wyciskam bardzo, bardzo skrupulatnie, dokładnie i żeby tam spadło mnóstwo fajnych, dobrych kropel o wartości odżywczej. Mam nadzieję, że tak było też podczas waszego spotkania z Baszką. Chciałbym, żeby teraz pani troszeczkę to powspominała. Bardzo trudne są takie spotkania, bo ja jestem taka cytryna duża. I trzeba dużo czasu, żeby coś wycisnąć ze mnie, dlatego że jednak ja pracuję w wielu, wielu przestrzeniach. Baszka chciała dotknąć wszystkiego, i rodziców, i pochodzenia, i urodzenia, i teatru. Nie poruszyłyśmy wielu przestrzeni, i poezji, i filmu. I ja mówię Baszce, jak się zaprasza 66-letnią kobietę, to trzeba mieć na to parę godzin, żeby dotknąć tych tematów. I ja mam zawsze taki niedosyt po tych spotkaniach, bo ja tak coś zaczynam mówić i pod tym zdaniem, za tym zdaniem kryje się jakaś głębsza myśl, do tej głębszej już się zwykle nie dochodzi, nie? Kończy się na tej takiej, co się zwykle mówi. Poza tym jeszcze jest jeden problem, że udzielam wielu wywiadów przez całe życie, no tak jak wszystkie aktorki, i mam problem z tym, że na przykład na jakieś pytanie odpowiadam tysięczny raz, a jest to nie do uniknięcia pytanie. Najgorzej mam, jak rozmawiam o fundacji. Myśmy wczoraj na przykład nie mieli już czasu rozmawiać o mojej działalności społecznej. No wiadomo, że jestem prezesem mimo wszystko fundacji, wolontariuszem. I o tym można na przykład mówić godzinami. Nie mówiłyśmy w ogóle nic o programie Spotkajmy się, który jest najtrudniejszą rzeczą, jaką w życiu robiłam. Bo tam rozmawiam od 15 lat z tymi ludźmi, którzy tak cierpią, umierają i to jest taka szkoła życia dziwna, do której od wielu lat chodzę, do tej szkoły, ale wcale do końca nie wiem, czy ja bym chciała to wiedzieć, co wiem. I to jest coś, co daje mi strasznie dużo do myślenia. Więc tego się na przykład nie dotyka w ogóle, no bo kiedy tego dotknąć na takich spotkaniach? Jeszcze jest tak, że Baszka mnie zna i prowadzi. Czytała książkę. Siedzą ludzie, którzy prawdopodobnie zadawaliby zupełnie inne pytania, bo ja czasem mam takie spotkania, zresztą najcudowniejsze takie spotkania są, że a, gdzieś tam na wsi, gdzieś ten. No to zadają mi proste pytania. A pani obcięli te włosy w tym znachorze do tego łysa, czy coś? Takie są pytania na przykład. Ale ja strasznie lubię w ogóle spotkania z ludźmi. Dotknijmy w takim razie teraz tego wątku, dlatego że on jest ważny, on jest niezbywalny, jeżeli chodzi o pani osobę. Tak sobie myślę, że właściwie Anna Dymna na dziś, jeżeli chodzi o to, jak panią znamy, jak publicznie pani funkcjonuje, no to są dwa światy. Świat artystyczny, aktorski i świat właśnie ten związany z działalnością pro. U mnie to się wszystko łączy, bo ja z niczego nie zrezygnowałam. Czasem mi jacyś ludzie, którzy do teatru nie chodzą, oczywiście mówią, dlaczego pani zrezygnowała z zawodu dla fundacji? A to tak nie jest. Tylko ja nie gram teraz w filmach, dlatego, bo mam 66 lat. Dla kobiet w moim wieku siłą rzeczy jest mniej ról. A poza tym jest jeszcze tak, że jak dostaję role, których nie rozumiem do końca, albo mnie jakoś odpychają, to ja po prostu odmawiam, bo ja tak nie potrafię grać. Ja muszę całą siebie w to włożyć, jak coś robię. To jest taki zawód, co wymaga miłości, przekonania. Poza tym już nie mam tak czasu i ja na przykład nie mogę przyjąć w serialu na przykład roli, no bo ja bym musiała wtedy ze szkoły teatralnej zrezygnować, z teatru, z fundacji, ze wszystkiego, bo to jest taki reżim wtedy, nie? No więc niektórych ról tak rezygnuję. I ludzie dlatego myślą niektórzy, że ja już nie jestem aktorką, bo ja gram dużo w teatrze. No jak ktoś nie mieszka w Krakowie i mnie nie widzi na scenie, no to myśli, że ja już nie pracuję. A z kolei o tym, co robię w fundacji, najwięcej się mówi. Nigdy w życiu nie mówiłam tyle o mojej pracy, o pracy w filmie, bo to ludzi nie interesuje. A jak masz fundację, to jest ciekawe, a czemu ona to założyła, a co ona z tego ma? To były pierwsze pytania przez wiele lat. A poza tym, jak ja mam fundację i zbieram pieniądze z 1%, moim obowiązkiem jest mówić, na co te pieniądze wydałam. Ludzie to muszą wiedzieć, muszą mieć do mnie zaufanie, muszą sobie to sprawdzić. No więc jakby jest coś takiego, że rzeczywiście teraz dużo więcej się mówi o moim działaniu takim prospołecznym na rzecz ludzi potrzebujących niż o sztuce, tym bardziej, że teraz żyjemy w takich czasach, że się dużo mniej mówi o sztuce, o kulturze. Kiedyś był Pegas, wszyscy oglądali, kiedyś w ogóle były inaczej rozłożone wartości. Teraz tak jest, że tam to se gram w teatrze, no to co, a kto o tym wie? Proszę Państwa, rozmawiałem ze znaną aktorką, jak ona... Coś z popiołem, ogień. Ta, co tego męża zabiła, co ten dom spaliła. Te dzieci w domu, tak jak ona pożarska, nie pożarska. O, Dymna, zna pani taką? No właśnie, a to było w taksówce, prawda? Kto to był w taksówce? I ten facet później nie wziął ode mnie ani grosza. Ile płacę? Nic, powiedział nic. Anna Dymna na festiwalu Trójka Górą, oczywiście blisko Trójki, a my blisko artystki. Dziś miałem przyjemność z panią Anną porozmawiać. Pozdrawiamy bardzo gorąco i zespół, no jaki może być teraz zespół? Zespół z Krakowa. Jakiś czas temu obiecałem Państwu, że z tym zespołem będziemy się spotykać bardzo często w 2018 roku. To może doprecyzuję, zespół, który mocno, mentalnie, duchowo i nie tylko zresztą z Krakowem jest związany. To on teraz u nas. Albo kłamać, Obrazy pędzą jak szalone, labirynt znaczeń i milczenia. Poecie grozi zapomnienie, zapomnienie, zapomnienie. W pustych oknach czas jednostajnym przemijaniem. Nie ma komunii bez miłości. Komunia stała się skandalem. Ludzkość to bestia, której głowy do ładu dojść nie mogą. Skłócone z sobą zapomniały, że jeden tu jest i ogon. Ludzkość to bestia, której głowy do ładu dojść nie mogą. Skłócone z sobą zapomniały, że jeden tu jest i ogon. Lustra rozumu mnożą koszmary. Świat magii odszedł w zapomnienie. Orfeusz mieszka w naszych sercach. Sen stał się naszym wybawieniem. Samotność mieszka w pustych oknach. Czas jednostajnym przemianem. Nie ma komunii bez miłości. Komunia stała się skandalem. Ach, zespół Manam, 1991 rok, płyta Derwisz i Anioł, utwór Samotność mieszka w pustych oknach. Dzisiaj po godzinie 18 jeszcze raz z tej płyty i ten zespół, bo wydaje mi się, że przypominania ich nigdy dosyć. Za 25 minut 18 tymczasem, no i zespół Organek w pełnej krasie i w pełnym składzie przy naszym radiowym wozie w Szklarskiej Porębie na skwerze radiowej Trójki. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Dobry wieczór. Cześć. Po raz pierwszy to widziałem, może się pochwalicie tym obrazkiem, który przed chwilką tutaj każdy kontemplował z telefonu. No, musimy Państwu powiedzieć, że dzisiaj przypięliśmy narty do stóp i poszliśmy poszusować. Jesteśmy w tak pięknym miejscu i na takiej trasie tam w Jakuszycach, że naprawdę nie warto siedzieć w hotelu, tylko postanowiliśmy sobie pojeździć. Ja sobie przypomniałem dawne treningi, ponieważ tam kiedyś coś trenowałem. No i okazało się, że pamięć ruchowa pozostaje na długo i jakoś tam... A u mnie zakwasy murowane jutro, także oczekuję ich. Super. Co ty trenowałeś, Tomek? Nie, no na takie biegi klasyczne. Justyna Kowalczyk. Ale Robert jest mistrzem deski. Robert Markiewicz. Mistrzem to nie, ale jeżdżę od 5 lat i jakoś tam do dzisiaj się nie połamałem, a dzisiaj... Tak, do dzisiaj właśnie się chwalił, tak. Że już na krawędziach jeździ. Tak, dzisiaj leciutko wyskoczyłem w powietrze, tam ręka prawie że zwichnięta, ale koncert zostanie zagrany. To teraz tak, od lewej do prawej wszystkich przedstawię na wszelki wypadek. Tomasz Organek, Tomasz Lewandowski, Adam Staszewski, Robert Markiewicz, czyli gitara, wokal, instrumenty klawiszowe, gitara basowa i perkusja. Dzisiaj o godzinie 20.30 na Stadionie Miejskim w Szklarskiej Porębie gracie koncert. Czy można w waszym przypadku mówić, że to jest no taki troszeczkę występ ekstremalny, jeżeli nie najbardziej ekstremalny dotychczas wasz? No bo na wolnym powietrzu to się będzie działo. No tak, może nie aż taki zupełnie na maksa ekstremalny, ale jeden z takich faktycznie, który na pewno pozostanie nam na długo w pamięci, bo dzisiaj jest dosyć zimno i próbę graliśmy w kurtkach. zobaczymy, jak będziemy grać koncert. Wiadomo, że w kurtkach nie, ale mi się wydaje, że coś tam pod spód przyodziejemy co nieco. Tak, Tomaszczyczku? No, Tomaszek jakoś tak się dziwnie uśmiecha. Kalesony albo coś. Wiem, co masz na myśli. No ale nic, będzie dobrze. Właśnie jak próba wypadła, powiedzcie, bo to jest ciekawe. Doskonale, tam są nagrzewnice, także jakby no, potrafimy sobie zminimalizować te niedogodności wynikające z tego, że jest minusowa temperatura, jesteśmy w górach. Fajnie, ciekawie. Wczoraj, bo chciałbym na to zwrócić uwagę, Tomek, to jest też, no niech będzie pytanie do ciebie. Tak, myślę, że pięknie o tym opowiesz. Wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj w namiocie, na skwerze radiowej Trójki, byli słuchacze. Byli wasi fani, byli słuchacze Trójki, byli słuchacze muzyki, byli słuchacze rock'n'rolla w ogóle, polskiej muzyki. I miałem takie wrażenie, że jakby ktoś z tego wydał płytę, to byłby to hit. To było piękne spotkanie, piękna rozmowa, wasz piękny lot. Jak się okazuje, nie jesteście tylko i wyłącznie facetami, którzy umieją łoić i pięknie grać, ale również fajnie mówić. Po raz kolejny się o tym przekonałem. No, powinienem być skromny w tej sytuacji, więc podziękuję za ten komplement, sam nie wypowiadając się bezpośrednio na temat naszych zdolności, ale też wydaje mi się, że sama umiejętność złapania kilkunastu akordów na gitarze, to jednak nie jest wszystko, to jest tak naprawdę początek tej zabawy. No i taki koncert bez instrumentów, jaki wczoraj daliśmy pod twoim przywództwem, też jest niezłym dla nas sprawdzianem, no i oby jak najczęściej. John Lydon powiedział kiedyś o zespole Public Image Limited, zresztą do trójkowego mikrofonu: Public Image Limited is non-stop talking event. I teraz pytanie, czy zespół Organek to w pewnym sensie w busie, poza sceną, poza studiem też jest nieustająca pogawędka? Można tak powiedzieć, chociaż pauzy w naszych pogawędkach bardzo często się zdarzają, no ale przecież pauza w muzyce to jest chyba najpiękniejsza jej część, więc tak. Ja bym nawet powiedział, że za sprawą Tomka właśnie, Tomaszczyka naszego, jest nieustający rechot. Aha, okej. Okay. Ale ja tu już na poważnie powiem, że z rozmowy się bardzo dużo wykluwa i bardzo dużo pomysłów się nam rodzi. I to nie tylko pomysłów muzycznych, ale też na życie, trzeba powiedzieć, bo jeżdżąc tysiące kilometrów razem, przebywając ze sobą przez wiele, właściwie przez, nie wiem, co najmniej pół roku ze sobą, licząc dni w roku, No to dzielimy się ze sobą swoim życiem, swoimi sprawami, problemami i przygadujemy to wszystko i z tego się rodzą bardzo ciekawe rzeczy później. Tak, no stwierdziliśmy, że kupujemy wspólny dom i wspólnie zamieszkamy. No bo zespół to świętość. Tak, mamy taką grupę na Messengerze, jak to się nazywa? WhatsAppie, tak, zespół to świętość. Adam, chciałbym, żebyś opowiedział o tym, co się stało wczoraj jeszcze. To oczywiście mówisz było... Mówisz o bowlingu. Tak, nieoficjalne, ale też zobaczyłem zespół Organek, który ze sobą współzawodnił. Czy niejako sportowo dołączyłem się do tego. Powiedz, bo mnie trochę nie wypada. Że co, że tak dobrze ci poszło? Nie, że wam tak dobrze poszło. Proszę państwa, Piotr zajął które miejsce? Drugie czy trzecie? Drugie. Nasz kierowca Tomula zwyciężył bezapelacyjnie. Ja mi szło bardzo ciężko, ale w ostatniej serii podbudowałem się, udało mi się wskoczyć na pudło, czyli trzecie miejsce, a resztę już nie pamiętam tych wyników, ale była prześwietna zabawa. Ale chcę państwu powiedzieć, że zespół Organek się profesjonalnie również do tego przygotował. Panowie wypożyczyli specjalne buty do kręgli. No my jesteśmy zawodowcami w każdym calu. No, oczywiście. I jak robimy coś, no to robimy na 100%. No i weekend pod znakiem sportu. I jednego wam nie mogę zapomnieć, że Tomek szczególnie był takim złym szelongiem, który mówił, no chłopaki, no to teraz, no to teraz twoja kolej. Uwaga, liczymy na rynienkę. To znaczy jak ktoś tak puścił kulę, że ona wleciała w rynienkę i nie, krótko mówiąc, nie zaliczyła ani jednego punktu, no to wtedy się inni konkurenci najbardziej cieszyli. Mnie za jednym razem udało się dwie rynienki zaliczyć. To super. Zdarza się, nie przejmuj się. Pękła kula. Słuchajcie, ważne pytanie artystyczne, bo no co tu dużo gadać. Będziemy zawsze dwa kroki za wami, tak jak kiedyś wam obiecałem. Co z trzecią płytą? Czy jest już jakaś deklaracja do złożenia na antenie Trójki? Deklaracja jest taka, że w 2019 na wiosnę powinna się pojawiać płyta. Fajnie, żeby to się stało w środę. Dlaczego? Tak po prostu. No, takie abstrakcyjne poczucie humoru nam też towarzyszy. No, staramy się, tak sobie postanowiliśmy, żeby na wiosnę 2019 roku pokazać nową płytę, ale przynajmniej pierwszy singiel z tej płyty. Tam zobaczymy, jak te nasze plany się ziszczą, ale no, musi się tak wydarzyć. Powiedz coś więcej, bo wiem, że kombinujecie. To ma być jakiś koncept. No, ma być koncept, ale też trudno mi jeszcze o tym bliżej powiedzieć. Tak jak wczoraj na spotkaniu opowiedziałem o tym naszym pomyśle i bardziej o naszych przemyśleniach, że te pierwsze dwie płyty, Głupi, Czarna Madonna, to jest jakaś całość, chyba już zamknięta. Tak jak wczoraj mówiłem, takie postmodernistyczne zabawy z konwencjami i z muzyką. I nie wiem, chyba jest czas na to, żeby zrobić jakiś krok do przodu. Słuchajcie, no to w takim razie tak. Ten etap miejmy za sobą. Zagrajmy fajny koncert dzisiaj. Wy wróćcie na trasę koncertową jak najszybciej. Kombinujcie, jeżeli chodzi o nowe piosenki, nowe utwory i całą płytę. A ja wam teraz przez radio po raz kolejny za coś dziękuję. To jest fajna okazja i dobrze, że to robię. I dobrze, że to mogę zrobić. Dziękuję wam za zgodę na dwa utwory, które wkrótce się ukażą na płycie wydanej nakładem Polskiego Radia, wspominającej jeszcze męskie granie, bo teraz właściwie o tym mówimy po raz pierwszy i startujemy jeden z utworów zespołu Organek z tej płyty. Tomasz Organek, Tomasz Lewandowski, Adam Staszewski, Robert Markiewicz. Dzisiaj o godzinie 20.30 tutaj. Tak, zapraszamy. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Zespół Organek, proszę państwa, ta płyta będzie zatytułowana Dogrywka i to są, uwaga, uwaga, jeszcze wyjątki, jeszcze wyjątkowe, wspaniałe wykonania z ubiegłorocznej trasy Męskie Granie. Tak jest, Męskie Granie 2017, w tym dwa utwory zespołu Organek i między innymi Wiosna. Mam nadzieję, że teraz państwa pięknie rozgrzeje. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję życie teraz. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płacę. Już znowu nocy się krótsze, czuł więc więcej miał. A nasze ciała się krótsze, w nich jest więcej miast. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Ale i może trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy się krótsze, znów jest więcej miast. Nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz! Jesteście piękni! 30-letni! Au! Jesteście piękni! Mówię do mnie! 20-letni, więc jesteście najpiękniejsi! I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo... Wiosną, wiosną, lepiej wraca czas. Wiosną mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie wszyscy daj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie mam wojna. Już na północy się krótsze, znów jest więcej na. Nasze ciała się krótsze, a w nich jest więcej. Szybie! Wszyscy, którzy dotarli muzykę i wolność, to jesteśmy my. Znowu wiosna, groźna, groźna, bo groźno, groźno, my taki pracy czas. I wiecie co? Naprawdę jesteście piękni i to jest dla was. To my dziękujemy. Wiosna, zespół Organek w Żywcu na męskim graniu 2017 i teraz na płycie Dogrywka. Ta płyta ukaże się 28 lutego, proszę Państwa, za tydzień w studiu Lutosławskiego. A jeżeli chodzi o Polskie Radio, kolejne piękne studio Polskiego Radia, nie przy Myśliwieckiej 357, ale przy ulicy Woronicza, tam gdzie również często jesteśmy my, żeby na przykład zadbać o płytę albo płyty, które się ukazują nakładem Polskiego Radia, koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017. Koncert ekskluzywny, koncert wyjątkowy, koncert przypominający. Jeszcze są ostatnie bilety na to wydarzenie. No i będą już podczas tego koncertu do kupienia te płyty. Wyjątki, kolejne znakomite nagrania utrwalone na nośnikach Polskiego Radia i wydane na płycie Dogrywka. Utwory z trasy Męskie Granie 2017. Do tego wydawnictwa i do muzyki z tego wydawnictwa. Wrócimy jeszcze dzisiaj po godzinie 18. Chciałem, żeby Państwa rozgrzać. Może być na przykład coś takiego? Struggle with it. You're cruel. Struggle with it. You steal your own power.